Autopromocja. I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, a w naszej piosence dnia dziś Michael Kiwanuka, ale nie sam. We'll be right back. I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be. Michael Kiwanuka, jak wspomniałem, nie sam, bo także Tom Mitch i, jak wiemy, twórca m.in. Cold Heart powraca. Mamy to nasza dzisiejsza piosenka dnia, która to powróci kilkukrotnie. Będzie ta przyjemność posłuchania ponownie tych fantastycznych dźwięków po godzinie 8.30 w piątkowym porannym. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8:04. Cóż tam za spektakl za oknami teraz się rozgrywa? Świeci pilotom oczy, ogrzeje. Ze słońcem twarzą w twarz, to właśnie ten moment. No, jeszcze kilkadziesiąt sekund dosłownie będzie ten najdłuższy dzień w roku. No, już od przyszłego tygodnia też będzie ruść, ale już długość nocy. No, ale nie uprzedzajmy faktów oczywiście, także podglądam, nasłuchuję i gdyby Państwo mieli ochotę na pierwsze trzy sygnały, bardzo proszę, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do Państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 13 minut po godzinie 4. Trzy szybkie, ciach, ciach. Oh, Kings of Leon i takie harce na gitarce bardzo lubimy. Jako pierwszy dziś SMS-owo Spawacz, gitarzysta pan Bartek przesyła serdeczności oraz życzenia miłego dnia. Pięknie dziękujemy i nad tym wyjątkowym dniem pod kilkoma względami dziś jeszcze będziemy się pochylać. Pan Bartek jako pierwszy dziś SMS-owo. Telefonicznie pan Mariusz z Beskidu Niskiego o tym, że burze przewalały się tu i tam, a tam jakoś tak spokojnie. No i serdeczności w Dniu Muzyki dziś podsyła pan Mariusz z Beskidu Niskiego. No i w kalendarzu świąt osobliwych i w naszym cyklu trzy na raz, to ja muszę się postarać i ułożyć coś chyba trudniejszego niż takie wprost muzyka razy trzy i byłoby pozamiatane. No to coś jeszcze wymyślimy. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Cykl trzy na raz też specjalnie dla państwa dziś, mam nadzieję, w przebojowym wykonaniu. No i jeszcze pierwszy sygnał mailowy dziś od pana Andrzeja z okolicy Ryk, tak nominalnie właśnie z tychże, ale teraz w Radomsku. 17 stopni, dość dobra, na wschodzie jakieś chmurki, dlatego słońca jeszcze nie widać, a dziś kierunek Opole i Górny Śląsk. To od pana Andrzeja z trasy pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy sygnał, bo i też tak patrzę, podglądam, nasłuchuję i krajowe, zagraniczne sygnały od państwa. Także od półredaktorka niektórzy jeszcze zostali, podsyłają swoje trzy grosze do tych wartości temperatur, do informacji drogowych. To oczywiście ciąg dalszy sprawdzania listy o budzności. No już po wschodzie słońca. Mamy nowy dzień od 5 minut i za chwilkę nad nim również się pochylimy, witając szczególnie te pierwsze promienie słoneczne. 18:30 po czwartej. Maja Kleszcz i Odyseja, 23 minuty po godzinie 4. Nowy dzień przed nami. Dzień, do którego będziemy się odwoływać pewnie przez resztę roku. Kiedy to słońce wschodzi chwilkę po godzinie 4, to właśnie ten moment za nami. Po drugie, gdy tak się człowiek zastanowi, to z kartki z kalendarza. Zwykły piątek, niby tak. Ale poza tym, że piątek to dla niektórych część długiego weekendu. Dla pozostałych, jeśli nie część długiego weekendu, to po prostu weekendu. No, a do tego przecież i wakacje, a do tego też i lato. No ale nie uprzedzajmy faktów. Dziś imieniny Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i tak minutka po minutce, sekunda do sekundy i zliczyliśmy, że ten dzień potrwa 16 godzin i 47 minut. To tak w sumie, nie licząc tych kilku, które już minęły. Słońce zajdzie minutę po 21. Zeszło to już tak z kronikarskiego obowiązku, dodam 14 minut po godzinie 4. Piątek, 21 czerwca. Dzień dobry Państwu. Dzień i chyba tak mi się wydaje, to powinien być jeden z najszczęśliwszych, jeśli nie najszczęśliwszy dzień w roku, choćby z tych kilku przyczyn, które podałem przed chwilą. 27,5, prawie 28 minut po godzinie 4. Przypominamy jak zwykle, przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Na rozgrzewkę 3 wybrane wydarzenia z historii. tak 21 czerwca 1905 roku urodził się Jean-Paul Sartre, pisarz i filozof francuski, główny przedstawiciel egzystencjalizmu. Zmarł w 1980 roku. Jean-Paul Sartre, pamiętam, z egzaminu Ex Universa. No coś tam człowiek jeszcze może i by wydobył z pamięci, z jego twórczości. Z kolei 111 lat temu zmarł Nikołaj Rimski-Korsakow, rosyjski kompozytor, autor oper, utworów instrumentalnych oraz na przykład z tych utworów instrumentalnych Szeherezady. 66 lat temu z kolei urodziła się Benazir Bhutto, pakistańska polityk, premier Pakistanu. Przypomnijmy, że zginęła w wyniku zamachu w 2007 roku. Trzy daty na teraz, a ciąg dalszy, a wiele dziś z kalendarza muzycznego już za niespełna godzinę. Za chwilkę pan synoptyk z najświeższą prognozą na dziś, a do tego czasu taki mały pstryczek, elektryczek i spotkanie z Maciejem Maleńczukiem. Przeczuwają, cóż to w naszym cyklu trzy na raz. No, spokojnie, wytrzymajmy jeszcze minutkę. Na razie prognoza pogody. Pan synoptyk o tym, że z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie płytka zatoka niżowa związana z niżem znad Skandynawii oraz strefa chłodnego frontu, a po przejściu tegoż właśnie od zachodu rozbudowywać się zacznie klin Wyżu Azorskiego. No ale wciąż pozostajemy w ciepłej masie powietrza, która stopniowo od północnego zachodu wypierana będzie przez chłodniejsze powietrze polarne morskie. Przed nami kilka dni, no może nie jakiegoś strasznego ochłodzenia, ale te 20 parę stopni myślę dobrze nam zrobi do połowy przyszłego tygodnia. Przynajmniej tak mówi biuro prognoz. A dziś w miarę pogodnie, choć jak wczoraj będzie się chmurzyć i miejscami przelotnie popada, tu jakichś specjalnych konkretów nie mamy. Miejscami popada, możliwe także burze z gradem. No ale konkretem jest taki, że opady te najmocniejsze dziś na Mazowszu, na ziemi łódzkiej oraz lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany, to już skrupulatnie wyliczone. Przewidziane, że w czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a ciśnienie rośnie i w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i gdzie ta trójka z przodu? Dziś zabrakło. Wczoraj jeszcze była, a dziś od 19-20 stopni na Pomorzu, na Nizinie Szczecińskiej, 23-26 stopni w centrum kraju, zresztą w większości regionów od 23 do 26, to chyba taka w miarę przyjemna temperatura. Najwyższa dziś na południowym wschodzie, tam do 28. No i minutka z prognozą pogody minęła, więc czas na nasz cykl 3 na raz. Im bliżej końca tygodnia, tym łatwiej, a dziś tak sobie pomyślałem, chyba za łatwo, chyba za banalnie nawet. No ale spróbujmy. Szukamy czegoś, co łączy. Prezentujemy trzy nagrania, a Państwa zadaniem odpowiedzieć na pytanie, cóż to takiego, co jest tym wspólnym mianownikiem? Co zrodziło się w budzikowej łapetynie? Prościusieńkie, kuje w oczy, kuje w uszy. No ale sprawdźmy, czy uda się po pierwszej nutce, po drugiej, a już na pewno po trzeciej. W tej sprawie tu i teraz. 7-1-3-3-5. Wszyscy gotowi? No to uwaga. Trzy na raz. Pierwsza nutka. wzruszoną jasną głową, z obciąganiem pomaleńku maluję znów świat na nowo. Kolorowe lasto wędruje przez świat. Ciepło, cieplej, ochłodzenie, ale dobre, przyda się, ciepło, ciepło. Prościusieńkie, wiedziałem, a to dla tych, którzy w pracy dziś, w porównaniu z tymi, którzy wypoczywają, bo sobie zrobili dłuższy, być może już urlop, może już wakacje w nagrodę, taki cykl rozgrzewkowy. No niech będzie rozgrzewka szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5, część druga i trzecia na budziku za 23 minuty piąta. Właśnie ja chcę dać ci wielki wina, pa.

na raz. Lato, lato, lato. Z pozdrowieniami od pana Sławka, kierowcy busa z trasy Trzyniec-Jastrzębie. Kłaniamy się i z szerokiej, bezpiecznej drogi. Tak, to prawda. Dziś banalne, łatwe. To zresztą dodaje pan Helmut Sturheim. Pierwszy dzień lata. Och, to pełna odpowiedź. W pełni prawdziwa. No i jeszcze pan Wacek z Żywca. Faktycznie banalne lato. Ejże, lato nie jest banalne, ale odpowiedź w dzisiejszym cyklu 3 na raz. Myślę, jak najbardziej. Bemi Beck i Bemi Bem. Kolorowe lato, formacja nieżywych schabów. Po prostu lato i przed chwileczką pani Halina Kunicka w utworze zatytułowanym Lato. Tak właśnie, choć i odpowiedzi uzupełniające, między innymi od pani Agnieszki. Dziś najpiękniejsze letnie, gorące koncerty. Z pozdrowieniami z Krakowa. A tak właśnie dziś w Krakowie Muse. Fantastycznych koncertowych wrażeń życzymy. Uwaga! Godzina 4, minut 44 sekund, 44 i 444 tysięczne. Nice circuits of blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie?

piątków. Kolejny piątek w tym tygodniu Muse jutro, a dziś Serot. Pani Agata z Krakowa też z nami na nasłuchu. Kłaniamy się. Na dzień dobry, pan Paweł podpisuje listę obudzności. Inny kierowca busa, pan Paweł z Wadowic. Wszyscy dziś mają wolne. Busik pusty jedzie. No to po co jechać pustym busikiem? No może jest sens jakoś tak marketingowo, rozliczamy to. Marketingowo niepoprawnie pan Wojtek Lodziarz z Rawicza informuje, że dziś już jest Leszna 17, no i leje, nie pada, pada, leje się, przejeżdża człowiek do pracy, a tu zaczęło lać, no i pan Wojtek zastanawia się, nie wie, czy dobrze zrobił, czy nie. Chyba dobrze, no co człowiek tak sam będzie siedział tutaj. No a na przykład na Rybkach siedzi pan Andrzej ze Staszowa wraz z kumplem, no i 18 stopni powyżej i dobrze, oby komary nie cięły, a żeby te ryby wcinały komary, o chyba, jeśli taka prawidłowość by była, to jestem za. Sygnał od pana Pawła w Łosicach, plus 18, na dzień dobry pan Grzegorz, ach, z Żarek, letnisko też na słuchu, stały słuchacz w drodze do Gdańska. Postój w Radomsku. Lista obudności podpisana. Letnia już, prawie tak jedną nóżką. Plus 14 to w Nysie u pani Iwony. Pan Kamil z Rzeszowa melduje się przed radioodbiornikiem i serdecznie pozdrawia wszystkich, którzy to mają piąteczek, piątunio. Słoneczna i skuteczna pobudka. Pan Oskar z Poznania, bardzo dziękuję. Dobrze wstać w taki dzień jak dziś. Tak, mówię właśnie, że to jeden z najszczęśliwszych, jeśli nie. Lato proste w końcu. Dziś w trzy na raz. Lato w końcu się zaczęło. No, jeszcze spokojnie, jeszcze parę godzin zostało. Dziś pętelka, 8 do 10 kilometrów, tak się nie może zdecydować pan Remek. Szczęściarz Żerardowski, rówieśnik trójki, jeszcze pani Kasia mówi dzień dobry z Krakowa. Dziś świętujemy. Świętujmy, celebrujmy dzisiejsze święto. Niech muzyka towarzyszy nam przez cały dzień. No mam nadzieję, że muzyka taka przez duże M i rozgrzewka przez duże R. O takie właśnie R. Że chwalą nas panowie z Rammstein również. Bardzo się cieszymy. A rozgrzewka to u pana Tomka w Alkobar też na słuchu, gdzie 34 z samego rana. No ale taki wiaterek przyniesie w ciągu dnia jakieś plus 42 z nad Zatoki Perskiej. Kłaniamy się. Helsinki to ciągle pan Artur. Tamże 17 stopni powyżej. Jeszcze księżyc świeci. Sygnał od pana Sławka. Już wcześniej cytowałem z czesko-polskiej trasy Jastrzębie-Trzyniec. Tu także 17 stopni bez opadów i jest dnia sucha. W Lizbonie u pana Sławka 16, ale ma być 23, wieje lekki, przyjemny wiaterek. O właśnie, i takiej ochłody też sobie życzymy. I jeszcze pan Piotrek z Harrogate'u. Tu temperatura podskoczy maksymalnie do 16 stopni i duża ilość słońca. Tak przewidują brytyjscy synoptycy. O. I tego się trzymajmy. Co na budziku? Na budziku za 2 minuty będzie 5:00.